بیان میں دریو اعتراض نور او داری جواب دے یودا چتکم خبر کے ندامت استان اچانک کڑی دویم دا چی عام کتابون استا خلاف دی او درین دا چی عام ملیان اغستا خلاف دی ربط دموز دی صورت فردا دے چی دموز دی صورت کی جوابو دو سلور شبو آغا سلور شبی چاغدید بار پیشتی دی جستا دعوا دا اختار نشی اون چلی گی او خلق دپو نشی او اس دا دری اعتراضونا دا کئی پس دارا جستا دعوا آغا خورشوی را اظہار شوی دی نوزا مصد دی چدے وئی استان مرد تم پیغمبر نہ رکھے عام کتابوں استا خلاف دی او دا شانی عام ملیان استا خلاف دی نداولی وئی رکو اس خبر پر اشری دا او دی جواب چکم خبر دکم ندا زمان مخ کی انبیاء اکڑی دا نو درم آیت کی وئی کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم او دا شانی بیا وئی دیار لسم آیت کی شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی مطلب دا زج کم خبر کم ناغا انبیاء علیہ السلام کری دا او دا شانی دویم اعتراض چی عام کتابون استا خلاف دی جواب کم خبر کی جستا سے اختلاف را گئے نفو حکمه الاللہ او با دا اللہ کتاب نبدا دی فی صلح لکوئی مطلب دا اللہ کتاب زمان مواسط دے زمان مرگرے دے دا اللہ کتاب ما خلاف نہ دے او درین دا چی عام ملیان ستا خلاف دی نواری جواب دا دے چی انبیاء علیہ السلام او دا ما مرگری دی او کتے عام ملیان ستا خلاف دی ناغی کوئی اختلاف نہ دے کرے سوار لسم ایت کی وی اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیم دینہم اخوض دو عناد بستی دا شانی بل مناسبت ارے دارے کہ ملک کی صورت کی بشارت ہوں کہ فرشتے راضی اور غوائی لا تخافوا ولا تحزنوا اللہ تخافوا دا کہ میری گئی تاسو اور مغب کی گئی تاسو آیت درشم کی اور زیر والی پجنت آغوان کے جتا اسرے لوگ پولیشی دی صورت کی بیان دے دا فرشتوں چہرے والا دعا گاڑی صرف ادانت نحن اولیاء حکم بلکہ دعا والا گاڑی زیر والا ورکی اور دی صورت کی وئی اللہ تسبیح وئی پاکی بیانی اور دعا گاڑی چال دعا گاڑی دی مومنان اللہ آغا مومنان اللہ چہرے لوئی نحن اولیاء حکم درشانی بل مناسبت ملک صورت کی صرف تسبیح کو فرشتو ذکر وا او قدی صورت کی تسبیح سارا حمد اندر اللہ دلت ورسرا حمد اندر یوزہ کرے دے آیت جورا تینزم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض دا شامي دا دوال سورتون باول کی ترغیب دا قرآن کریم تا دا شامي ملت سورت ختم شئر پا اثبات دا قیامت باندی او دا صورت شروع شوه ده په اثبات توحید واندی او دا دی خپل من کی مناسبت ده. یا ملک دی صورت کی ہوئی کہ تکری دل مخلق موائی کہ ان غرتکم صائقتن مثل صائقت عاد و ثمود. دو پا دی صورت کی وی اتسر ریخ کی فا ان آرزو فس تکری دل مخوارو نو پس نیلے گلے ما تپا دی باندی فَإِنْ آرَدُوا فَذْكِ جَرِدَي مُخْوَارَوْا لُتَمَانِي لِقَلِ بَذَي بَانْدِي سَا حفاظت کا ان کے اتصال ریخ کے دا شانی نور کی صورت کی حال دا انسان ذکر کا دا کافر انسان کی دے پا حالت دا خوشحالی او دا تجیب کی دا راحت او دا سختی کی دے دا حال سدے نویه لا يسأل الانسان من دعاء الخير و اما سو شر فيئوس القنوط. او په دې صورت کې وایي هر کله چې موږ غوسه کوو انسان ته د خپل طرف نه رحمت نو خوشاله شي دی په دې باندې. و انا اذا اذقنا الانسان منا رحمة فرح بها و ان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور. مطلب دا دواړو صورتونو کې حالت د انسان هغه ذکر کړی د کافر انسان. الله پوهېږي په معنا دې الفاظو کذلک دغشانې وحی کوي الیک تاته ویل الذین هغه کسان تم کړي و جوان ستاسوناند ستانه الله چې ذو دوا حکمت والا دی د پاره دي الله بیا وسوجي دي په اسمانو کې اوسوجي دي پرنو د دېو دا الله لوی دی په اعتبار جو ذات قرار لی دی په اعتبار جو صفتونو سره کړی دي اسمانونو کې روز سیږي دي پاس خپل او فرشتي پاکي بیانې سیږي په همو در خپل باندې او په خنه غاړي لیمان آغ مؤمنانو لچی برنو گردی خبر داری یقینن اللہ ان دے بخن کون کے و رحم کون کے آغ دسان کی نوری سوا دی اللہ نا اولیاء آمدگاران اللہ دے فاظت کون کے پدئی او نیت پدئی وانی صد موار وکذالک او درشانی وحی کردن گتا تا قرآن عربیان دا قرآن تو واضح جبک دے دیر بار چوی رہے تو امال قرآن کی والا واسو چی دیگی چا دیر دینا او او یاره ته دو هدی راج مچی دونه خلق کی نشته شک پرا دو رای کی وڈل وای په جنت کیو بلڈل وای په دو رخت کی او بجر گفته الله جی بری ایمان نو خام خا در گوی به ری تو له او په خپل دین لیکن داخله الله چاله جی خو جی پر رحمت پر کی جنت کیو ظالمان نو وای د پار دای مین نو ولی سو دو سو نیم دای ان تخذو اے نوری وی سوازی اللہ نا اولیاء مددگاران فاللہ بس اللہ ہم دے دے مددگار او دا اللہ جو جی کئی ومری او دا اللہ پایو سے وہیں قدرت والا دے ومختلفتن بیہ من شئین دویم اعتراض عام کتاب نستا خلاف دی جواب ومختلفتن بیہ آلت اختلاف را رستا سبائے کی من شئین دس مسلین بس دی صلی اللہ علیہ اللہ کتاب کتاب دنیا کے نشتہ پشان کر مثل دی اللہ سے شے مداسی ہوا مثل دائیتے لے سا کہو شے انا یا کار دائیتے مانا لے سا مثل ہو شے ان نشتہ دے لے سا مثل ہو شے ان نشتہ مثل دی اللہ سے شے وہو السمع البصیر دا اللہ دے اوریدن کے اوریدن کے دی اللہ علیہ رکو جانی یا منا خزانی دا سمنو دم کی فراخی رزق چالے کی خوش یو تنگیر رزقی کی نند اللہ پر ایسے باندی کی وارے شرع لکم واضح کرے اللہ تا ستا بیان کرے اللہ تا ستا کار کرے اللہ تا ستا دین آغا جو وسیعت کرے پائے وان منو حر سلام تا اور آغا دین کی وحی کرے منگا ایلے کتا تا وما آغا دین کی وسیعت کرے وسیعت کرے پدی وان منو ساو ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ان اقيموا الدين ذاك ادروا الدين قائم كي دين ولا تتفرقوا به او اختلاف متوئی بلی کی دل مجھوڑی گئی بلی کی قبرال المشرکین گران لگی پا مشرکان وان نماغا دین چی بلی تاسو دی اویتا اللہ غرہ کئی دی دین فل چالے کی خوشی او ہدایت کئی الیہ دین فل من آجا کئی امیب چی اگر رجوع کئی حضر دی اللہ تا ہر اختلاف نرے کرے دی اللہ من بعد ما مگر برداغن شرالو دیتا علم راہ دے تقوا بغیم بینہم دو جد بغضو دہا سب نبوک میں انخول کیا بجرنے رہے حکم دا اللہ سبقت کی مختیر شہرے تاخیر دا عذاب میر رب اکا دے طرف جرا استانا کرے ہوں یکی مقرر پورنو خامخا دے طلبو کرشیو پر میندہی کرو یقینا کسان جو اور کرشے دے ورطا جیتا ہو ان بعد ہم رسول رہینا خامخا بشک کی دل دی قرآن کریم مریب چشکی لالا سیوا کی تم کے فلی والی کا فتو فصیر اللہ کتاب لبل خلق فلی والی کا فدو مانا فتو لے والی کا فتو لے والی کا لکھن مکی ہوں گی فلی افرحو بے والی کا فلی افرحو بے والی کا فل ذلك فدو بس دیلا پس بلا خلق مطلب دا خلق دا اللہ کتاب لبلا وستقن او فلم کل قدرے گا لکا سرنگی جو کم کرشن ساتا ولا تطبع اہواءہم او مروانی گئی خواہشاتو دے بس او ایمان مروانی بما پاگ سبانی چرالے گلے اللہ من کتابی نینی کتاب او حکم کرشن مالا چین صاحب حکم بنے انصاف کی اللہ رب زمنگا اور استاس ملری بلی رام زمنگا اور تاس لری بلی رام استاس لا ہو جاتا بینا مشترے سے جگڑا پمیم زمنگا کیا لا ہو جاتا بینا مشترے سے جگڑا پمیم زمنگا کیا بیننا و بینکم پمیان زمونگا و پمیان سازو جی اللہ جمعوال برا ولی پمیان زمونگا کیا و تراؤد جی اللہ تا دی واپس کی دلا آغا کسان جی جگڑا کئی فی اللہ پتوحید اللہ کی پس داغنا چی قبول والے کشن دلیل دلید بیکار داہدتن بیکار فسان من المدحضین داہدتن بیکار کمدور ایند ربهم رفل سرک وعليهم او فضائی باندھ دے غضب وهم ولهم دپارا دے عذاب شدید عذاب دے سخت اللہ الذی اللہ دے غضات انزل الکتاب آجرا لے گلے کتاب بالحق دے دپارا دے بیان دے حق والمیزان او طول دا اعمالو طول دا اعمالو طول دا قائدو وما اندری کا اسے شکوہ کتالا شہد کی قیامت ملیوی تلوار کئی بڑی قیامت بان جاؤ کسان چیمان رائی بڑی بان جاؤ کسان چیری دن کی دی قیامت نا ویعلمون اوپوئی کی انہو الحق آل کسان چیمان روئے مشفقون من حیری دن کی دی قیامت نا اوپوئی کی چلا قیامت دے حق دا برا دی خبردار یقیننا کسان یمارون غصاتے جگڑ گئی بس قیامت کے خام خواب گمرائی گئی کی حق نہ اللہ لطیف ہن باری دین دے خبردار لطیف ہن بے باری باری دین دے پبندیان کھلے مانا کا مہربان دے پبندیان کھلوان دے یرزق من یشاء رزق پر گئی چالے جو غشیہ وهو القوي العزيز او دا اللہ لے طاقت ور و زور ور من کانے لی باوسو کی راد لری دفائدی دو دنیا ہر سوئی فسد دا مانا دفائدی دو دنیا زیاد پر کمونگا گلا سوی ہر سوئی پر بسد دو دکی بفائدی دو دکی آوسو کی راد لری دفائدی دو دنیا نوار پر کمونگا گلتا من حال لینا انا بید پارا دو پاکی رد من نصیب سیسا نداولی ذکر جی ارید ہر سد دنیا بے عمل الاخرہ ارادہ لگی دنیا پامل الاخرہ نوتی منها ور بگمونگا دتا منها دینا انبای دپارا دپارا غیرت کی تیسا و ام لهم یا که دپارا دیگی صداران شرعو لهم چی کار کرے دیلا واضح کرے دیلا دین ناو چی جادم در کرپائی باندی اللہ او بچرنے وی حکم دفیسا دی چفی سلم حکم شیرن اللہ قبی ابائنہم خام خواب سر بکڑی شوق مندرے جمعہ سمجھس کی بابا برادرے وی او یقین ظالمان دا پارا دیجا عذاب دردناک سر الظالمین الہبت ظالمان چیری دن کو بھئی آرسنا کسف ہو جائے اسے کسف کرے او دا عذاب واقعی کی دن کے بھئی بھئی بندے وارا کسان چیمائے روڑے دے امن نے کوئی نیسو سی روزات الجنات فبال چونک جنت ان کی بھئی پارا دیجا بھئی آرس یا شاؤن چکواری دے اند ربیم دخل رو سر دا انداد کانے داد مہربانی لویا ذالک اللذی دا دے اغشے چیدو زیر ورکی اللہ پلی سر بندی گانو کل آگا کسان دا چیمائے رو رو عمل لے کوئی نے کو آیا نقال مستاز نبدی اخل بیان من دے سعی وز اللہ المودت فی القربا مگر دوستی فقل ولی کیا کستاز اخل ان دوستی را سر رو کیا مطلب دا خبرین انکار مکوئی ومن یقترب حسنتان آغا سوچی کسا بکرنی کی نبیات و کمونگ ذرا بلی کی حسنا توفیق دنی کا یقینن اللہ بخنک ان کے یو قدر دانا عمل مدی ہم یقولون افتر آل اللہ اے وائی گئی دزان نے جو کرے افتر آل اللہ ہم یقولون اے وائی گئی درور جو رئی پا اللہ باندے قذبان درور جو تری دی پا اللہ باندے قذبان درور مالاوی فا ایشا اللہ بس کے چلے اوپر اللہ نے مہر بویا پل رستا باندیا مطلب داستا بتل کی مضبوط بتیا پٹائی کو لگ گئی یختم مالا قلب کا مطلب غیر سے بات بڑی پورا والی کلک والے او مہر کئی اللہ باطل او حق کار گئی اللہ حق بہو پور پلو سارا یقین اندر اللہ پودے پر آزم اسی نو باندھی وهو الذي اودع الله غزاك قبل الكفر بندگان قلنا او عفا يعني سيئات جنوننا او في سفاس وانك كوية تاسو ويستجيب الذين آمنوا او قبل الحكم ده الله غزان كي ماهر هو يعمل لكري دينيك اذياتي بور كي الله ده تغم ربانا اسبلنا نياخد يستجيب فائل الذين ده او يادا مانا ده قبل الله ده غزان كي ماهر هو ده او عمل نے کڑی دی نے او بیاتی بور کے اللہ دے تے نہ قربان اس بن نہ کافر جبارا دے دے عذاب سخت ولو بسط اللہ رزق او تجر فراخ کی اللہ رزق لے باد ویر پار بندی جان کھلو لبغوا فی الارض مخام خ طلب کئی بھلے بیاتی پر مکہ کی ایا مانا لبغوا فی الارض مخام خ سر کشی بکئی دے پر مکہ کی او تفسیر یا نور بغواڑی نور بغواڑی انسان ب دنیا نہ مری گیا انسان اگر نہ مری گی ب دنیا باندھے کہ حدیث بات گرا دی سوشیا مدے بوئی چھپ لے مکبر مدے بوئی چھپ لے ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب او نتكي خيط البني آدم مدر خاوري بس يوب خاور بند وده مريجيا ولكن ينزل لكن غالي جي الله پر يو اندازا غواني چه وخيط من اندى الله پر بندگان فل باندي خبردار ولي انك يو دا الله ذات جرالي جباران فَذَٰلِكَ نَشِئَ أُمَّةَ شِيعَةٍ أَوْ قَرَّ اللَّهُ رَحْمَتَهُ بَلْ أَوْ دَارَ اللَّهُ الْوَلِيُّ دُوسَ الْحَمِيدُ سَائِلُ شَرِيَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَوْ بَاطِنُ دَلَائِلُ دِي اللَّهُ نَبِيلَ كُنْدَ اسْمُ الْمُذْمُكِ وَمَا أَوْ تَعَذَ سُبْحَ سَبِيلِ مَا جَارِقِي فَدِ ذُمُكَ اسْمُ الْمُذْمُكِ مِنْ دَابَّ دَارَ قِسْمُ مِنْ دَارَنَا یعنی سم چی دی چی آغا کردی انا دا اللہ پیدا کردی او خوار کردی او دا اللہ پا جمع کولو دی بانجار کل جنگواری تا قدم کردی وام آسوا وکم مصیبتین وما اصابكم آل جور سیتا مصیبت نا سب ماں کسب دے گی کم پسدا پسو داغنا کارا مل لے کہ کسب کوئی لا سمجھتا سو او در گزر کئی آفا کئی اللہ ان کا سیز دیر سنا او نو بیگتا سو بھی موجی دین اخلاقی موجی دا اللہ نے پس مجھتی وما لکم او نو بیگتا سو پار سوا دی اللہ نا سو دوس والا نصیر و نصیر کم دادی او بار چلائے دو دی اللہ نا کشتائی دی روانی پدر یاب کی کل اعلام شانت اللہ نو بدر باد بس ابھی کشتے اڑارے پر شادی کرے آپانی یقیناً بدی کے خام خاطل پاردار سبرنا شکر گزار او یو بے پہننا یا حالات بدیرا کشتے ما بس ہوگا ان کار من تو سب جس کسب کرے خلق او در گزر گئی اللہ ہو گئی اللہ ان کا سی ویر سنا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ او دل پار کی پوش کسان کی جگڑ کئی پایا تم دل زمنگا کی ماں لہم چن بھائی پارا گئی ان محیف تو سائد تیختیا فما اوتی تم بس آگ جی در کرشی تاو تمن شیند جینا فما تاو الحیاتی دنیا پر دا پایتا زند دنیا را آگا سے کی جی اللہ سارا دادی ورا اڑے رمی شہید پار دا کسان کی مایا اڑے او پر اب خل باندھی ہے تو کلنگان سپاری گئی ولبی نوا کسان یج تنی گونا چزان بچ گئی کبا ارل اسمی دل گنا ان والفواحشاد بھی ہے یونا آر کل جبو سشی گئی ہم بیا غفیرون مدئی در گزر گئی بخن کئی ولبی نوا آغا کسان کہ قبول والے اکو لی رب ہند حکم نظر افسر و پابندی اکو پا مزبان لی او کار دلی شورا بینہم پا مشوری سرے پا من اقبل کیا او داغ مالنا چی ورکر اندلی تلگئے پل آرد اللہ چی والذین و آکسان اذا صابهم البایو آر کل جورا سی جی جی دسر کشی دیاتے ورکروشی ندین تصیرون بدل آخلی او بدلگ سیئتین وجزاء سیئتین او بدلد بدوا سیئتن بدلد مثلا پشانت دی مطلب دا سنگے چی تکلیف در کڑی اگ کشانی تکلیف والا ورکی فمن عفا پس آسو چی افے اکرا اصلا دا پل عمل اکرا پس یقینا بدلد دا اللہ سر دا یقیناً اللہ من ساتھی ظالمان سارا یقیناً اللہ من ساتھی ظالمان سارا ولمن انتصر و خامخاغ سوک چی بدلے واد استیلا پر دو ظلم نا چی بدل باندے شرے ہو بعد ظلمی ہی اذا ختم سرد مبرول تا پر دو ظلم نا چی بدل باندے شرے پر دور کسان نشتہ پر دی باندے سبنا یقیناً دونا پاکستان واندی رہا کہ ظلم کئی بخل کو واندی اور سر کشی گئی بزمگر کے غیر الحق ناجائز زیادے گئی بزمگر کی ناجائز دار کسان دپارا گئی گیا عذاب درناک اور خام خاغ اس کی صبر اکو وغفرا او بخنے اکا در گزارے اکو یقینن دا خام خاغ اچھا تو کارن الدین نہ دیا آغا سن کی گمرائی کی اللہ فما له بغن بيد پارا من ولين سوك دوس مددگار من بعد فرض گمرا قولو دي اللانا او من بط ظالمان ارقل جوين يازراب وائي وائي حل الى مرد من سبيل اشتر واپس کی دوتا دنیا واپس کی دوتا دی جہنم نسلار مانا واپس کی دو دنیا تسلار و تراہو من بط دی کشکول بشی کدی اوروانی خاشعین من الذلیا فدا سے حال کی چیری دن کی بجد ذلت نہ پوری با من طرف خضیا دا نظر پڑنا مطلب دا سر اس کا تکڑے دے ہوتا سی گوریا دا نظر پڑنا وقال الذين امنوا گویا کسان چی مان روڑے تینن تاوانی انڈیا کسان چی تاوان کے کیلی اخفل رامنا وحل خفل پر ارد قیامت باندے خبردار یقینن ظالمان فی عذاب مقیم پا عذاب آمین شکوئی وما کان لہم او نشته د پاره نبی د پاره دی من اولیاء اتم غاران چې امداد دی دی سیوا د الله نو او چې ګمړای کی الله پس نبی د پاره د من سبیل سلار د هدایت استجیبوا لربکم قبول والے کئی حکم الرحبال من قبل ان یاتی یوم المحسین کی آبشی اور آزر چی نبیس واپس کی دل دیل دید پارا من اللہ مانا یاتی یوم من اللہ چی محسین کی آبشی اور آزر اللہ کرمنا لا مرد لہ چی نبیس واپس کی دل دید پارا نبیس تاسو پارا من بجیم سوید پنے پتہ غرب ماندی او نبیس تاسو پارا من نتیر سے انکار کولا پوری سلج سات مور پور دے آیا مکل پور دے سل بس میں پوری بنا سی ہوا بنا سی نہ لوئی سے انکار بنی بس وید پنا فائن آرزو بس جرے مخوار دے بس نیلے گلے من تو بدے بانی حفاظت کروں کہ رشتے بتا بانی مگر رسول دین وائن نہ آؤں گے کہ ہر گلے چوس کہوں گا انسان تھا انسان کبور نہ شکر رہے خاص اللہ پیدا کئی اللہ کی فخی بھی بدلی بخی چالے کی تشی لونا او بھی بدلی بخی چالے کی تشامن او جو یا دور دور اور کئی گئی تو کرانا وائنا ساری نو زنانا یا مانو کا گڑ وڈ اور کئی گئی گئی تاری نو زنانا وی جال میشا واتیما او گر گئی چالے چواڑی اولادا یقیناً اللہ دے کو قدرت والا و ماں کا نلی بشرین او نشرے سے اختیار دے ہو بنے آدم میری مناسب یو بنے آدم لا ان یکلمہ اللہ دا کی خبر کی اللہ جز سارا الا وحی مگر کو طریقی دو وحی سارا او من ورائی حجاب یا آپ لو رفر دینا یارا او یونسل رسولا یارا لیجی فرشتا فیوحی بیدنی پا حکم فس وحی ورتکی پا حکم دی اللہ سارا ما یشاء آج و غیر اللہ فیوحی بیذنہ فسوہ قیدتا فحکم دلی اللہ تراج آج و غیر اللہ یقیناً دا اللہ دے علیون لوی پہ اعتبار دا سرا حکیم او حکمت والا وکذارک او دغشانی وحی کردن گتا تا روحا من امرنا جو قرآن کریم من امرنا فحکم قل سارا ما كنت نمیتو تدریجی پویدلی چی سوائی کتاب والا لیمان او نپویدیتو پتفصیل لیمان ماندے دانا چی پا ایمان نپویدی نپتفصیل لیمان نپویدی لکیو انتا امیلو آیا تا مومنینو اغبوئی آو ما لد ایمان تفصیلو گنا غیر سم نشیویلے اسم نشیویلے فو مومن خودے کا ولكن جعلناه نورا لكن اگر دوں گے قران کریم لرانا ہدایت دوں بلی سرا چار کے وہ دوں گے بنی جان کھلنا ہے یقینن تو خام خا ہدایت کو نہیں طرف دلاری نہیں دیتا لاری دا اللہ کا ذات تھا جس پار دنیا اس جس پاس مان کے اس جی پر مجھے کہ خبردار خاص اللہ تو واپس کوئی طول کارونا واخر دعوانا